MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim goście śniadania w Trójce o sprawie zwolnionego z IKEA pracownika, gospodarcze ultimatum USA wobec Chin i relacja naszej reporterki z drugiego dnia festiwalu Lata z Radiem. Dobrze, że prokuratura zajęła się sprawą wyrzucenia z pracy w IKEA pracownika sklepu, gdy sprzeciwił się on propagowaniu ideologii LGBT, powiedział w Trójce eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Instytut Ordo Iuris w imieniu mężczyzny złożył pozew do sądu, w którym domaga się przywrócenia do pracy, odszkodowania i przekazania pieniędzy na cele charytatywne. Joachim Brudziński pochwalił też reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Z urzędu tą sprawą się zajął, bo takimi sprawami właśnie powinien się zajmować. Państwo nie może być bezbronne wobec coraz bardziej postępującego totalitaryzmu, bo można by też użyć nawet słowa, faszyzujących postaw w ramach politycznej poprawności, czy ze strony korporacji, czy kogokolwiek. W ocenie Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej wpis zwolnionego pracownika był groźbą. Po pierwsze, kodeks pracy to reguluje. Rzecznik się sprawą zajął natychmiast pierwszego dnia, kiedy ona się upubliczniła. Jeżeli chodzi o inne instytucje, być może także. Natomiast nie jest wolnością groźba. Na stronie Ordo Iuris poinformowano, że powodem zwolnienia z pracy był wpis w internecie będący komentarzem do artykułu rozesłanego wśród pracowników IKEA, a propagującego ideologię LGBT. Mężczyzna wyraził swoją negatywną opinię, posiłkując się fragmentami Pisma Świętego. Osoby, które polubiły ten wpis na forum, zostały w pracy upomniane, napisano na stronie instytutu. Akt oskarżenia przeciwko Radosławowi S., podejrzanemu o zabójstwo 66-letniego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego, wysłała do sądu w Kielcach prokuratura. Do zabójstwa doszło pod koniec listopada. Pada w jednym z domów przy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu. 42-letni mężczyzna podczas kłótni ranił 60-latka nożem w szyję. Na przesłuchaniu w prokuraturze przyznał się do tego. Przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie. Stany Zjednoczone na razie nie wprowadzą kolejnych ceł na chińskie produkty, jeśli Chiny kupią więcej amerykańskiej żywności, powiedział prezydent Donald Trump po spotkaniach podczas szczytu G20 w Osace. Z kolei Chiny chcą, by Stany Zjednoczone sprawiedliwie traktowały firmy państwa środka działające w USA. Cytowana przez agencję Xinhua wypowiedź prezydenta Xi po spotkaniu z Trumpem odnosi się głównie do kwestii koncernu Huawei. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił w Osace, że amerykańskie firmy będą mogły dostarczać swoje produkty dla Huawei. Podczas spotkania z Xi Jinpingiem nie rozmawiano o sprawie czekającej w Kanadzie na proces ekstradycyjny do USA wiceprezes koncernu Meng Wanzhou. Na marginesie szczytu G20 Donald Trump rozmawiał z Xi Jinpingiem o tak zwanej wojnie celnej. Obydwa kraje zgodziły się na kontynuowanie negocjacji handlowych. Waszyngton na razie nie wprowadzi kolejnej transzy ceł. Chiny mają jednak za to zwiększyć zakupy amerykańskich produktów rolno-spożywczych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. Wracamy do kraju. W Zakopanem największe wydarzenie muzyczne Polskiego Radia Lato z Radiem Festiwal 2019. Dziś koncerty rozpoczną się o 17, ale w oczekiwaniu na muzyczną ucztę przygotowano wiele atrakcji. Między innymi trzy festiwalowe strefy. Muzyczna, familijna i relaksu. W Zakopanem jest Dorota Piotrowska. Doroto, co w tych strefach znajdą nasi słuchacze? W południe, podobnie jak wczoraj, otwarte zostały, tak jak mówiłeś, trzy festiwalowe strefy: muzyczna, familijna i relaksu, i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nasze studio plenerowe znajduje się w strefie muzycznej w pobliżu sceny głównej na Równi Krupowej i to jest miejsce spotkań z gwiazdami i dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia. Jeszcze przez godzinę swoją audycję Markomania prowadzi tu na żywo Marek Niedźwiecki, który podpatruje teraz w przerwie na wiadomości, rozdaje autografy i fotografuje się ze słuchaczami. A tuż obok znajduje się strefa relaksu, gdzie do aktywnego wypoczynku zachęca prowadząca audycję Gimnastyka Poranna w radiowej jedynce Aleksandra Żelazo. My, fit redaktorzy porannej gimnastyki, chcemy pokazać wszystkim, że ten ruch jest bardzo fajny, bardzo ważny i nie jest tak naprawdę wymagający, że może ćwiczyć każdy. Mogą ćwiczyć małe dzieci, mogą ćwiczyć seniorzy, dobieramy ćwiczenia tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie i przede wszystkim tutaj to, na czym się skupiamy, to jest dobra zabawa, fajne nastroje, dużo uśmiechów. Mamy hula hop, mamy skakanki, mamy piłki, więc naprawdę dla każdego coś miłego. Zapraszamy też do strefy familijnej w Parku Miejskim imienia Józefa Piłsudskiego, gdzie atrakcje dla całych rodzin przygotowali dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom. Między innymi warsztaty reporterskie dla najmłodszych, bajki czytane z lektorem czy kalambury muzyczne. Mówiła Dorota Piotrowska, dziękujemy za relację. Koncerty na żywo retransmitowane są na wszystkich antenach Polskiego Radia. Na naszym portalu dostępny też będzie streaming. A jeszcze przez godzinę można nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć, jak Marek Niedźwiecki prowadzi Markomanię. To był serwis Trójki.

No tak, to oczywiście Charles Aznavour przypomniał piosenkę Shia, potem Zucchero Baila. Sałatka francusko-włoska. A teraz nasza dziewczyna z Londyna. Tymi nazwiskami to jest tak, że w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych mało kto umie powiedzieć Basia Trzeczeleska, niektórzy nawet mówili Bejzia, ale Elton John wiadomo jak się mówi, a Taron, mówiłem Egerton, a chyba jednak Edgerton, chyba że ja się mylę tym razem. I'm gonna love you again. So I'm told to Elton i Taron z filmu o historii Eltona Johna, tak można powiedzieć. Trochę podobne to nagranie do tego, co robił duet Wham, to teraz George Michael solo w jednym z moich ulubionych jego nagrań Praying for Time. Praying for Time, George Michael. Jeśli ktoś napisał, jak wczoraj było na koncercie Diany Krall w Krakowie, to przeczytam o tym sobie dopiero za jakieś pół godziny, nie wcześniej. The Look of Love, Diana Krall przypomni. Niesamowity bakarak The Look of Love w wykonaniu Diany Krall. Wczoraj było 1952 notowanie listy przebojów programu trzeciego, a 952 tygodnie temu na pierwszym miejscu ta właśnie piosenka w wykonaniu Stinga. Sting, A Thousand Years, tysięczne notowanie listy przebojów Trójki, to był wtedy numer jeden. Mówiłem już dzisiaj o filmie na temat życia Eltona Johna. Wrócimy także do opowieści o Michaelu Hutchinsie. Ten film pojawi się też pewnie lada moment. Na singlu Spill the Wine, ten utwór w zestawie do głosowania na listę, to raz jeszcze polecam polskieradio.pl/Trójka. A na nowym singlu, niespodzianka, bo poza Michaelem, muzykami grupy INXS pojawia się także Ray Charles, utwór nosi tytuł Please. Blind, give me fever like a man blind to yeah. passion. Yeah, on the lyric it was two. Well, that's what I got here. Yeah. Do you want me to say that? Yeah, by passion's good too. Whatever you feel like singing. Let me try that, Mr. T. Punch me in after do no wrong, sweetheart. You got it. Don't get the feeling. Make it up like you do no wrong. Give me feeling like a man blind to passion. If you got the time, I do the time to do no wrong. Oh, okay. Ah, okay, one more time. Okay, one more time. Ah, I messed it up. Okay. Same place? Yeah. Wait a minute, let me find this spot. Wait a minute. Whoa. Give me fever like a Mr. Child? Yeah. It's like, give me fever like a man blind to passion. That's it. Okay, very good. Oh, passion. You know, yeah. Somewhere around there. Okay. Yeah, well, okay. You have to forgive me for my phrase. As long as I get the, as long as you tell me how it's supposed to go right, then I can sing it the way it, I exactly, no, that's fuck fine. It up, that's okay? Correct. All right. Don't worry about it. Sing that line one more time for me, sir. Just what you just did then. One more time. Give me feeling like a man blind to passion. Okay. Give me feeling like a man blind to... All right. Okay, fine. I got you. Go ahead, man. Make it up like you do no wrong. Give me feeling like a man blind to passion. Come on after passion, Mr. T, and then so I can sing this last line with him. What's that you say? If you got the time, I'll show you if how. If you got the time, I'll show you how to turn it on. Okay, if you got the time, I'll show you how to turn it on. All right, Mr. T, just punch me on right after passion, sweetheart. Got it. Y'all in here. I come to tell you about the story I said. Made of honey, but it's still like a bed. Got the message that come from the floor. Mm-hmm. That's the way to get yourself in trouble. Women, you think it's easy because you don't know the feeling. Make it up like you do. Prawda czasu, prawda ekranu, bo to będzie w filmie dokumentalnym na temat życia Michaela Hutchinsa. Tutaj w tym nagraniu Please z repertuaru In Excess oczywiście gościnnie pojawił się głos, jak Państwo słyszeli, Raya Charlesa. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Za moment pojawi się ten cały zestaw muzyki. Można będzie sobie powrócić do wspomnień. Na Markomania z Zakopanego 29 dzień czerwca 2019 już przechodzi do historii. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Gabi Darmetko, Paweł Zieja, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. To była krótka wycieczka do Australii z tym ostatnim, przedostatnim nagraniem, a ostatnie to będzie krótka podróż do Kanady. Miłego dnia i do usłyszenia.